Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Piosenki kabaretu starszych panów od A do Z. Niepowtarzalna kolekcja ponad 180 utworów Jerzego Wasowskiego oraz Jeremiego Przybory. Niezapomniane utwory w wykonaniu Kaliny Jędrusik, Ireny Kwiatkowskiej, Krystyny Sienkiewicz, Mieczysława Czechowicza i wielu innych wybitnych artystów. Sześciopłytowy album Piosenki kabaretu starszych panów od A do Z. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jestem prosumentem. Kim? Prosumentem. Produkuję, konsumuję i sprzedaję energię z odnawialnych źródeł. Ale po co? To więcej pieniędzy na moim koncie i czystszy świat. A konkretnie jak to działa? A różnie. Ja wykorzystuję panele fotowoltaiczne, które przekształcają energię słońca w elektryczną. Mogę produkować prąd we własnym domu. Zajrzyj na www.postawnaslonce.pl. Tam dowiesz się wszystkiego. Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prowadzi Fundacja Banku Ochrony Środowiska. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert! Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active, ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 1 grudnia, jest 15. Justyna Mączka i Beniamin Filip, zapraszamy na serwis. Siedziba Państwowej Komisji Wyborczej pod specjalnym nadzorem na wniosek szefa Kancelarii Prezydenta będzie ją chronił BOR. Niespodzianki drugiej tury wyborów samorządowych. Jest ich kilka i o nich także w tym serwisie Trójki. Czy chirurdzy z Siemiatycz popełnili błąd i narazili życie pacjenta? Proces apelacyjny w tej sprawie właśnie się zakończył. Za kilka dni poznamy wyrok. Oficjalne wyniki wczorajszego głosowania Państwowa Komisja Wyborcza ma podać jeszcze dzisiaj, a potem jej sędziowie podadzą się do dymisji. Tymczasem siedzibę komisji będzie chronił BOR. Taką decyzję podjęła szefowa resortu spraw wewnętrznych na wniosek szefa Kancelarii Prezydenta, do której należy budynek, informuje rzeczniczka MSW Małgorzata Woźniak. Mogę potwierdzić, że taka prośba od szefa kancelarii do nas wpłynęła. My po dokładnej analizie wydaliśmy decyzję. Prośbę o wzmocnienie ochrony budynku przywiejskiej ma związek z wydarzeniami z 20 listopada, kiedy to kilkanaście osób wdarło się do siedziby PKW i rozpoczęło okupację. Po kilku godzinach policja zatrzymała 12 osób, wśród nich dwóch dziennikarzy. Wszystkim zarzucono naruszenie miru domowego. A jedną z największych niespodzianek drugiej tury wyborów samorządowych jest wygrana Roberta Biedronia w Słupsku. Kandydat Twojego Ruchu nie był zdecydowanym faworytem, a jednak będzie prezydentem miasta. Zdaniem Pauliny Sobiesiak-Pęszko z Instytutu Spraw Publicznych złożyło się na to kilka czynników. Jednak ludzie w tym lokalnym środowisku czuli, że chcą, żeby ta władza się po prostu zmieniła. Potrzebowali takiego oddechu świeżości. To jest ciekawe, że to jest osoba, która się nie wywodzi z tego miasta, więc zupełnie nowa. Ale to też pokazuje, że my zmieniamy się jako społeczeństwo, że stajemy się coraz bardziej otwarci. Coraz mniej są chyba dla nas takie znaczące takie kwestie, na przykład właśnie jak orientacja seksualna. A sporą niespodzianką jest także przegrana Ryszarda Grobelnego w Poznaniu. PO wzięła duże miasta, PiS średnie i małe, ale z wyjątkami, bo oddało władzę między innymi w Radomiu i Elblągu. Dlaczego? Tłumaczył ekspert do spraw wizerunku politycznego Norbert Maliszewski z Uniwersytetu Warszawskiego. Radom to jest taki efekt kopacz, dlatego że pani premier osobiście zaangażowała swój autorytet, poparła kandydata. To było bardzo ryzykowne politycznie z tego względu, że po pierwszej turze podważano generalnie przywództwo Ewy Kopacz, postawiła wszystko na szali i udało się jej uzyskać taki symboliczny sukces. Elbląg to też miasto symbol, z tego względu, że pamiętamy, odwołano prezydenta Platformy w referendum. Udało się Platformie to miasto odzyskać. Na więcej komentarzy po wyborczych w audycji zapraszamy do Trójki po 16:00. Tematem zajmuje się Izabela Woźniak. Sąd bada sprawę chusty chirurgicznej, która miała zostać w ciele pacjenta i miała zagrozić jego życiu. 62-letni mężczyzna twierdzi, że lekarze w czasie operacji zaszyli mu w brzuchu chustę. Dwaj chirurdzy i pielęgniarka z Siemiatycz zaprzeczają, domagają się uniewinnienia. Sąd pierwszej instancji skazał ich na kary grzywny za nieumyślne narażenie życia pacjenta. Dzisiaj zakończył się proces apelacyjny w tej sprawie. W sądzie była Marta Nazarko. Chodzi o operację z 2008 roku. Pacjent źle się po niej czuł, a po jakimś czasie wydalił chustę. Jeden z oskarżonych twierdzi, że to niemożliwe. Jak to ciało obce wnikło do jelita grubego? Jak taka chusta mogła tam wniknąć i przejść przez to i nie pozostawiać żadnych śladów? Wnosiłem również o dopuszczenie badań DNA, które potwierdziły bądź wykluczyłyby ewentualny kontakt tego przedmiotu z przewodem pokarmowym. Dodaje jego obrońca, mecenas Wiesław Puciłowski. Twierdzi, że chusta nie została dokładnie zbadana i nie ma dowodów, że zaszyta była w brzuchu pacjenta. On przyniósł ją do szpitala upraną. Jak jednak mówiła już na poprzedniej rozprawie prokurator Ewa Minor-Olszewska. Brak jest racjonalnego powodu, dla którego pan pokrzywdzony miałby spreparować ten dowód i celowo pomówić personel medyczny. Dlatego żąda utrzymania wyroku skazującego. Jaką decyzję podejmie sąd, dowiemy się w piątek. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Teraz w serwisie Trójki proces o historyczną prawdę. W olsztyńskim sądzie okręgowym rozpoczęło się postępowanie przeciwko niemieckiemu portalowi Focus, który w jednym z artykułów użył określenia polski obóz zagłady. Oskarżącą jest Janina Luberda-Zapaśnik, która przeżyła obóz koncentracyjny. Ani jej, ani drugiej strony w sądzie jednak nie było. Najczęściej w takich sprawach interweniuje MSZ, ale jak mówi pełnomocnik skarżącej, mecenas Lech Obara, równie ważna jest droga prawna. Uważam, że ta droga będzie miała swój początek i koniec. Oby ten koniec oznaczał po pierwsze przeprosiny, po drugie zakaz posługiwania się, bo to dla nas jest bardzo ważne, żeby w przyszłości się nie pojawiały tego rodzaju określenia, które nas dotykają, które naruszają naszą dumę, a także tożsamość narodową. Sąd zasugerował, żeby strony porozumiały się i załatwiły tę sprawę polubownie. Na decyzję mają czas do 24 grudnia. I tą informacją kończymy serwis Trójki. Zapraszamy na kolejne o 16. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Wieczorem i w nocy na północy pogodnie, w centrum i na południu pochmurno, wysoko w górach śnieg. Od minus 11 stopni na Podlasiu, przez minus 7 w centrum do minus 4 na południu. Jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami, lokalnie niewielkie opady śniegu od minus 5 stopni w Augustowie do minus 1 w Krakowie. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pierwsza grudniowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Szymon Bogacz. Karskiego Historia Nieprawdziwa. Reżyseria Julia Mark. Opowiada generałowi Sikorskiemu, a potem Churchill, Komisja Narodów Zjednoczonych. I co? Wyjątkowo w paśmie klubu. Jutro po 21:00. Trójka, Narodowy Instytut Audiowizualny i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook Dell z procesorem Intel Core i5, dwugigową grafiką GeForce oraz dyskiem 1000 giga za 2199 zł. Pamiętaj również o 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. I niskie ceny od Lidla. Dziś soczysta okazja. Pyszne pomarańcze w mocno wyciśniętej cenie. 2,29 za kilogram. Pani w pomarańczowym daje 2,29. Pan w pomarańczowym też. Poszły! I czas na szynkę wieprzową w kawałku. Tylko za 10,49 za kilogram. Taka dobra i w super cenie. Oto szynka jak marzenie. Za 10,49. Więc na 3, 4 i ry sprzedana. Lidl. Co tydzień coś nowego. Pomarańcze za 2,29, a szynka wieprzowa w kawałku za 10,49. Czekasz na wyprzedażę? W Volvo mamy coś znacznie lepszego. W salonach Volvo czekają na Ciebie modele z rocznika 2015 w ofercie 2014. Dodatkowo do najchętniej wybieranego i najbezpieczniejszego SUV-a Volvo XC60 dostajesz wyposażenie warte 12 tysięcy złotych w prezencie. Więcej się nie zastanawiaj. Szczegóły u dealerów Volvo i na volvocars.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nowy tydzień, pora zacząć. 8 minut po 15. W tonacji trójki. Nie wiem jak u Państwa, ale u mnie kawa. Przyznajemy się do tego na antenie? Czasami się przyznajemy. Kawa bez cukru na poniedziałkowe popołudnie, bo tak. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach. Witamy bardzo serdecznie. Zapraszamy do 16. Chce być nielegalny. Cool Kids of Death ze swojego debiutu. No bo jeżeli już kilka lat temu zdecydowaliśmy się opatrzyć sygnał audycji, a właściwie inaczej audycję poniedziałkową w tonacji trójki sygnałem z ich utworu, a z tej samej płyty zresztą, Generacja Nic, no to wydaje mi się, że to raz niezbywalny obowiązek mój, żeby do tej płyty powracać, a po prostu wciąż tę płytę bardzo lubię. To dwa. Cool Kids of Death na początek dziś. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Jestem do dyspozycji. Zapraszam też na Facebook. I zapraszam do zespołu The Rosebuds. Jakiś czas temu trochę mówiłem o muzyce Ivana Howarda i Kelly Crisp. No i okazuje się, że mamy nową płytę z sierpnia tego roku. Sand and Silence. To jej początek. We were smoke on the roofs that night over naked fields. On the corners alone, we patterned the cold in the quiet light. Karma's roar, a shapelessness. Somebody's kind, somebody's mess. Rosebuds, Ivan Howard i Kelly Crisp, znakomity duet, chociaż w Polsce, no, to trzeba przyznać szczerze, prawie nieznani, albo zupełnie nieznani. Sand and Silence, ich jak do tej pory ostatnia płyta z sierpnia tego roku i In My Teeth, to jej początek. Rzadko się zdarza, czy nawet bardzo rzadko się zdarza, żeby w kąciku dla niepoprawnie romantycznych pojawiała się jakaś muzyka odpowiednia tym rytmom i dźwiękom z teraźniejszości. A mimo wszystko spróbujemy dziś. We'll be right back. projekt o nazwie Dream Police. Polecam bardzo gorąco tym wszystkim, którzy lubią muzykę lat 80. taką właśnie, gdzieś mocno zanurzoną w syntezatorowym sosie, to się powinno przydać. Ta płyta w całości, Hypnotized, tak jest zatytułowana, Dream Police. No to jeszcze w kąciku dla niepoprawnie romantycznych, to może niektórych zdziwić, ale przez 4 minuty nawiążemy, czy ja nawiążę teraz do naszego nocnego spotkania z soboty na niedzielę w potrójnym paśmie przenoszenia. No bo maili w tej sprawie było, czy były kilogramy. Z wielką przyjemnością. Jakoś tak to wtedy dobrze zagrało w nocy, jakoś tak zagrało nie gorzej dziś. Utwór, którego tak naprawdę nie ma na żadnej oficjalnej płycie grupy Depeche Mode, jest tylko na singlu People Are People. I od 84 roku chyba się nie zezgredział za bardzo. In Your Memory. No a poza tym jeszcze w roli głównej tutaj Mr. Alan Wilder. Co też pokazuje, jak piękne piosenki, chociaż nie często dla zespołu Depeche Mode to robił, bardziej aranżował, ale jeśli chodzi o pisanie czy autorstwo tych piosenek, no to pokazuje też jego siłę z tamtych czasów. Depeche Mode, In Your Memory. Przy okazji dziękuję Państwu za elektroniczne spotkanie z soboty na niedzielę przez 2 godziny, bo to nie częsta okazja, żeby się o tej porze teraz spotykać, ale Michała Margańskiego było mi bardzo miło zastąpić i też trochę poharcowaliśmy z muzyką elektroniczną i trochę nieprzyzwoitą również. Dziękuję jeszcze raz bardzo za ten czas. No to teraz, zanim przyjdzie Zosia, dzisiaj przyjdzie po kilku tygodniach nieobecności, dokładnie 15:30 w tonacji teraz i dwa razy pięknie Joaf. I feel like playing the game tonight. This town gets lonely after midnight. And when the animal hunger runs deep, I know I'm never gonna get to sleep. Well, some people claim, but I know the deepest, darkest place to go. You never get out once they let you in. You never get out once they let you in. You'll be nothing but a club thing. What would you say to me, baby? To be one of the beautiful. Such a beautiful face. Such a beautiful girl. And one thing's for sure, one thing's for certain, that if you get behind the velvet curtain, you'll see that nothing's as sweet as it looks on my TV. You need a cold soul of concrete, yeah. You gotta feel without pity. You need a cold soul of concrete, yeah. Just like the soul of the city. Watches from the corner. He waits for her to stumble. He knows that he's the king of the cardboard jungle. He knows he cannot afford what it pays to enslave her. Well, he's got a hunger for the sweetest that he has. The club thing. Precious one, you don't come round. too much anymore. And it's been so long since anything got through, and not just with the tie. I've barely been alive. Just pretend there's no need to lay words on, or talking round in circles, in corners in the dark, acting all discreet, keeping a safe distance, but never far apart. And I blink and I'm lost. It's a twisted triangle. No looking back for karma's cold revenge, and no peeking in the future. It's like jumping off a cliff. Could you imagine it, precious one? You cause me to question. I can't tell wrong from right. Damn the consequences and all of your defenses. If only for the night. I can't wait for the night. And I blink and I'm lost. It's a twisted triangle. Dwa razy w tonacji trójki, Blink, a jeszcze wcześniej Clapping. No jest po długiej nieobecności, za 23 minuty, godzina 16, zapowiadałem. Zosia Sylwin, dzień dobry. Dzień dobry. Co pani dzisiaj w takim dobrym humorze? Chciałbym zawsze panią taką słyszeć. Proszę państwa, ja resztkami sił się powstrzymuję, żeby nie wyjść ze śmiechu, ponieważ przed chwilą redaktor Sermach opowiadał mi swoje przygody w technikum gastronomicznym. Ja go strasznie męczono, bo kazano mu piec szarlotkę, zadawano mu bardzo trudne pytania. Proszę państwa, nie było mnie tu długo. Los złośliwy nam dokuczał, mnie Piotrowi, ale teraz jest nam tak wesoło. No bo święta idą, prawda? Bo czas leci i święta idą. No i koncerty się toczą, będziemy mówić może za tydzień bardzo szczegółowo o koncertach. Zosiu, czy ty masz właśnie, czy ty masz na grudzień terminarz wypełniony? Mocno wypełniony, już powiem ci w tajemnicy, do maja. No nie jest lekko. Czyli tyle dużo, mnóstwo. Jedne święta bardzo i drugie dobrych święta. Płyt. No ale to może dzisiaj pomówmy o czymś innym. Dobrze. Co? Tak dla urozmaicenia. Znaczy, ponieważ... zapowiedzmy jedną rzecz. Jeśli będziesz za tydzień w tonacji, a pewnie będziesz... Będę, postaram to się będziemy teraz być co tydzień grzecznie. To będziemy rozdawali zaproszenia na koncert Nowych Sytuacji 13 grudnia tutaj. A ponieważ to się szykuje duże wydarzenie, jeszcze dzisiaj nie będziemy rozdawali, dlatego że, no co tu dużo mówisz, no tłumy walą. Tłumy walą. Musimy powstrzymać te tłumy jeszcze przez tydzień, a już za tydzień zaczniemy to szaleństwo. Dobrze? Pani Zosiu, ale żeby tradycji stało się zadość, bo się zaczął grudzień. Co tam o muzyce? Pani Zosiu, jak pani robi swoje ulubione pierogi? Proszę powiedzieć. Proszę państwa, nie wiem, czy Piotr to jest talent kulinarny, czy antytalent, ale właśnie to chyba szkoda na to wszystko czasu, bo jak mi przed chwilą opowiadał, jak on piekł kiedyś przed laty szarlotkę, to naprawdę, no nie będziemy zawracać głowy. Ale masz jakiś przepis? Słuchaczom, bo przepisów jest multum, każdy ma swój przepis. Ja też mam swój. No więc, tylko proszę cię, ty nie mów tego. Jaki masz? Jaki masz, dobrze? Ale żeby nie za długo, bo my możemy, zdaje się, dosyć długo i poza anteną, i na antenie. Ale ja bardzo, bardzo chciałam państwa namówić do kupienia, jak co roku, naszej płyty, która jest akcją charytatywną Trójki. Tak. I naprawdę jest to w tym roku, no dochód jest ze sprzedaży tak strasznie ważny, żeby był jak największy, ponieważ zostanie przeznaczony na pomoc dzieciom z chorobą nowotworową. I Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka będzie pomagał. I tak jak nam jest tutaj wesoło przed świętami, to my z całego serca chcielibyśmy, żeby tym dzieciom też troszkę było weselej i przynajmniej jakoś i wygodniej, i cieplej, i przyjemniej. Tak, żeby w jakimś sensie nadrobić to, co los trochę im zabrał, tego, prawda? Się naprawdę prawie nie da, ale jeżeli państwo kupią tę płytę, to te parę grosików, jeden grosik do drugiego i zrobi się może, w zeszłym roku była złota płyta, którą licytowaliśmy. Może w tym roku też się uda. I ta płyta jak co roku jest bardzo różnorodna, bardzo kolorowa, nie wprost świąteczna, a w tym roku jest coś, czego nigdzie państwo nie kupią, tylko na tej płycie, ponieważ są występy naszych laureatów Mateuszy z naszego koncertu. Jedyny laureat, Włodek Pawlik, jest nie z tego koncertu jego nagranie, tylko ponieważ ten artysta wydał przepiękną płytę świąteczną, to usłyszymy w jego wykonaniu Cichą Noc. A teraz namówiłam redaktora Stelmacha. No co się dzieje, po prostu. Tak, na premierę z tej płyty. Śmiało. A ponieważ wykona ją Wojtek Mazolewski Quintet, czyli artysta bardzo zaprzyjaźniony z Piotrem Stelmachem, no to Bóg się rodzi. Może w takiej wersji reggae? Bardzo proszę. We'll be right back. naszej świątecznej płyty. Nie rozdajemy Państwu tej płyty, a prosimy o jej kupowanie i to jak najczęstsze. Wojtek Mazolewski, Kwintet i Bóg się rodzi. Oczywiście w wersji, jaką Państwo przed chwilą słyszeli, to premiera, a zorganizowała to wszystko w tonacji trójki, wszędobylska Zosia Sylwin. Za tydzień również się tu pojawi. Proszę Państwa, 13 grudnia to będzie wyjątkowy dzień, ale będzie też wyjątkowy koncert. Przyznam szczerze, że kiedy występowali w tym roku na męskim graniu w Warszawie, to zbierałem się do zapowiedzi tego koncertu mniej więcej przez 2 tygodnie, bo za bardzo sobie nie mogłem wyobrazić emocji, które mi wtedy będą towarzyszyć. A jeśli to wszystko jeszcze będzie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, no to wszystko się robi razy 2 albo razy 3 najlepiej. Nowe sytuacje. Muzycy zespołu Republika i zaproszeni wokaliści Piotr Rogucki, Tymon Tymański i Jacek Budyń-Szymkiewicz. Tutaj wykonają materiał z płyty Nowe Sytuacje. Od deski do deski jeszcze będą dodatki. Tego samego dnia, 13 grudnia, w Toruniu, w klubie Odnowa, o czym też z wielką przyjemnością mówię i zawiadamiam i zachęcam Państwa do uczestnictwa w tym koncercie wieczorem. Koncert, kolejny koncert poświęcony pamięci Grzegorza Ciechowskiego. No i co jeszcze? I tak sobie myślę, obojętnie, czy to Nowe Sytuacje, czy to Masakra, czy to Siódma Pieczęć, czy to Republika Marzeń, czy to Nieustanne Tango. Te płyty tego zespołu nigdy, nigdy, nigdy dla mnie się nie skończą. Bye. Chyba nie ma takiej możliwości, żeby ktokolwiek albo cokolwiek mnie i kiedykolwiek odciągnęło, odzwyczaiło od muzyki Grzegorza, od jego tekstów, od muzyki, którą grała Republika i od tych fantastycznych facetów. Druga płyta, Nieustanne Tango i Psy Pawłowa. Ja wiem, że jak na razie ogrywamy, czy zachęcamy Państwa do uczestnictwa w koncercie, który będzie ogrywał w całości pierwszą płytę, czyli Nowe Sytuacje, ale przyznam szczerze, że jeśli chodzi o Republikę, nigdy specjalnie nie było jakiejś różnicy, czy to ta, czy to inna płyta. To wszystko było istotne, to wszystko było ważne i to wszystko nigdy nie wpadało jednym uchem i za chwilkę nie wylatywało drugim. Dlatego i Grzegorz, i Leszek, i Paweł, i Sławek, i Zbyszek, oni wciąż są dla mnie zespołem. 13 grudnia, Nowe Sytuacje, muzycy zespołu Republika i goście specjalni tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Myślę, że to będzie absolutnie wyjątkowy dzień. No a na dziś już dziękujemy. Jeszcze tylko jeden utwór. Ben Howard, ten, który był w ubiegłym tygodniu. She Treats Me Well. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach-Bandzowy. Bardzo dziękujemy za spotkanie w tonacji trójki. Pa, pa.